cana kur düşeute, ta duce geşeute. Menlerine te dengide, çiya uzmarandıra. Di cana kur düşeute, ta duce geşeute. Ciyana te dengi de Ciyo uzun aramdı da Digni kaza değil Sitrana ve latime Especi de bezi Ciyo uzun aramdı da Digni kaza değil Çim yandı seknim, güçte bimizi harbimim. Ez bir tepet veniz anım, hemde yavrum ebrah. Ez bir çim yandı seknim, güçte bimizi harbimim. Ez bir tepet veniz anım, Ben bu hayalgüme bırak Digni kaza değil Sitrana ve latime Ez bir şeydi bezi Tiyya uzun aramdı da Digni kaza değil Sitrana ve latime Ez bir şeydi bezi Digni kaza değil.